Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, minęła 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Z całego świata nadchodzą żądania śledztwa w sprawie izraelskiego ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy. NIK zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera i byłą minister finansów. W ciągu kilku dni Ministerstwo Sprawiedliwości wyśle listy do osób, które były inwigilowane Pegasusem. Szef Rady Europejskiej Charles Michel jest kolejnym politykiem, który zażądał śledztwa w sprawie izraelskiego nalotu na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Chodzi o atak na pracowników organizacji World Central Kitchen, w którym zginęło 7 osób, w tym polski wolontariusz. Do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa wzywają także władze w Warszawie. Należy wszcząć śledztwo, a sprawców pociągnąć do odpowiedzialności, napisał na portalu X przewodniczący Rady Europejskiej i dodał, już dawno należało doprowadzić do zaprzestania rzezi niewinnych cywilów i pracowników organizacji humanitarnych. Wcześniej o dogłębne zbadanie okoliczności nalotu na konwój zaapelowała Komisja Europejska, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Mówił o tym jego rzecznik Peter Stano. Chodzi o to, by ustalić, kto jest odpowiedzialny. Nas nie ma na miejscu, nie wiemy, co się zdarzyło, mamy tylko informacje z regionu. Dlatego domagamy się wyjaśnień i dogłębnego śledztwa, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Z Brukseli oprócz apelu o dochodzenie w sprawie okoliczności nalotu na konwój popłynęły też słowa potępienia. Komisja Europejska przekazała również kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłą minister finansów Magdalenę Rzeczkowską. Chodzi o działanie na szkodę samorządów w przyznawaniu pomocy w czasie walki z pandemią, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Samorządy miały z tego powodu stracić co najmniej 4 miliardy złotych. W ciągu kilku dni Ministerstwo Sprawiedliwości wyśle listy do osób, które były inwigilowane Pegasusem, zapowiedział wiceminister Arkadiusz Myrcha. Jak dodał, na ten moment taki list otrzyma około 30 osób. Wiceszef resortu podkreślił, że każda taka informacja jest przygotowywana indywidualnie. To będą informacje, które będą dotyczyły przede wszystkim wykorzystania tego narzędzia, w związku z czym ono było wykorzystane, bo to też jest istotne, bo przecież możemy tu mówić o osobach prowadzących działalność publiczną, polityczną, ale mogą to być osoby kompletnie niezwiązane z życiem politycznym, które z uwagi na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych mogły być inwigilowane. I tam, gdzie będzie to oczywiście możliwe, jakiś zakres informacji bardziej szczegółowych będzie, ale każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany. Adresaci listów mają sami zdecydować, czy chcą poinformować opinię publiczną o tym, że byli inwigilowani. Prognozy nie wskazywały, że dojdzie do tragedii o takiej skali, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar o skutkach wichur, które przeszły wczoraj na Podhalu. Powalone drzewa zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci. Mieszkańcy Podhala otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia 3 godziny po tragedii w Rabce i Zakopanem. Wczoraj do południa obowiązywał pierwszy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a wysyłanie alertów RCB rekomendowane jest przy drugim, mówi wojewoda. W momencie, kiedy doszło do tych tragicznych zdarzeń, był to dopiero pierwszy stopień ostrzeżenia. W związku z tym, zgodnie z procedurą, tych alertów wtedy nie wysłano. Służby wojewody, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW analizują sytuację. Na pewno będziemy wyciągać tutaj wnioski. Będziemy się zastanawiać, co jeszcze należałoby zrobić lepiej. Natomiast z takich wstępnych analiz, które od wczoraj prowadzimy, wygląda na to, że to po prostu były nieszczęśliwe wypadki, że tu nikt nie popełnił błędu. W Rabce odgłoszono dwudniową żałobę. Odwołane zostały wszystkie imprezy i wydarzenia, mówi burmistrz miasta Leszek Świder. Uważam, że powinniśmy właśnie z tymi rodzinami w jakiś sposób się łączyć ból. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że ja na te 2 dni w ogóle zawiesiłem działalność związaną z kampanią wyborczą, bo uważam, że są ważniejsze rzeczy. Dziś synoptycy ostrzegają przed wichurą w północnej, zachodniej i południowo-wschodniej Polsce. Rzecznik Straży Pożarnej powiedział, że podmuchy wiatru mogą łamać drzewa i przewracać konstrukcje. Odra cały czas jest w stanie krytycznym. Brakuje tylko widocznych dla ludzi skutków katastrofy na rzece, czy liśniętych ryb, alarmuje kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Robert Czerniawski zarzucał poprzedniej ekipie rządzącej, że niewiele robiła w sprawie poprawy stanu rzeki, poza jej monitorowaniem, bo do Odry cały czas zrzucane były i są zasolone wody pokopalniane. Dziś, jak mówi, jest wola zmiany. spotykamy się w takim sztabie co 2 tygodnie i próbujemy w jakiś sposób znaleźć wyjście, aby to zasolenie zmniejszyć, to na pewno. Tak, jest w tej chwili dobra wola spółek i przedsiębiorstw górniczych głównie, tak, chcą w tym zakresie działać. Nawet po wprowadzeniu wszelkich możliwych ograniczeń Odra będzie się sama oczyszczała przez kolejnych 10 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień niezbyt ciepły, pochmurny i deszczowy, zwłaszcza w wschodniej i centralnej Polsce, a najbardziej deszczowy na Opolszczyźnie i w Małopolskiem, bo tam najintensywniej pada dziś. Na zachodzie przejaśnienia i rozpogodzenia, ale ponieważ za godzinę z niewielkim okładem już zajdzie słońce, to może warto wspomnieć także, że w nocy w całym kraju zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe rozpogodzenia, a przelotnie popada w całym kraju. Temperatura minimalna od zera na Kaszubach, 6 w centrum, do 9 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę. Zapraszamy do Trójki 2 kwietnia i przypomnę Państwu z radością, że wraca pasmo reportażowe do Zapraszamy do Trójki. 18.40 to jest ta godzina, o której zaprosimy Państwa do wysłuchania pierwszego z reportaży, które będziemy prezentować w popołudniówce, ale to nie jedyny powrót dzisiaj na antenę programu trzeciego programowy. O tym też opowiemy po tym, jak zaśpiewa Star Sailor. Fall to the Floor i Star Sailor i zdradzę tajemnicę tego, czego Państwo nie słyszeli i nie widzieli i to nie ma prawa ujrzeć światła dziennego. Trochę pośpiewaliśmy i trochę potańczyliśmy. Wicedyrektor Trójki, Michał Nogaś w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż jest jasno, więc dzień dobry, tak. Tak, dopiero o 19.12 zajdzie słońce dzisiaj. To już sprawdziłam specjalnie, żeby przygotować prognozę pogody, ale my nie o tym, bo cieszymy się bardzo. Cieszymy się od kilku tygodni. Bardzo się cieszyliśmy wczoraj, świętując 62. urodziny programu trzeciego i również zapowiadamy, że będziemy jeszcze emocjami i słowami do tego dnia pewnie często wracać w najbliższych tygodniach, ale cieszymy się również z powrotu reportażu do pasma popołudniowego i cieszymy się z powrotu, o którym pozwolę Tobie opowiedzieć. Dodam tylko do reportażu, o którym mówiłaś, że cieszymy się nie tylko z tego, że on wraca i będziemy go mogli słuchać w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ale też nasza radość jest ogromna, ponieważ opiekunką szefową pasma reportażu. Kuratorką. Tak, od 1 kwietnia jest w programie trzecim jedna z najwspanialszych w historii Polskiego Radia reportażystek, laureatka radiowego Oscara, czyli Pritalia, Anna Dudzińska. I jej głos będą Państwo słyszeli na naszej antenie właśnie przy okazji każdej audycji nazywanej reportażem. Ale ja nie w tej sprawie dzisiaj jestem gościem audycji Katarzyny, a by zaprosić Państwa na to, co się wydarzy po 20. Jest nowy sygnał i będziemy Państwa do niego powoli przyzwyczajać. Klub Trójki. A to oznacza, że w naszej ramówce tej wiosennej i już zawsze, zawsze w przyszłości, mam nadzieję, powraca na naszą antenę godzinna audycja publicystyczna, w której będziemy z zaproszonymi do studia ekspertami, a także ze słuchaczkami i słuchaczami rozmawiać o tym wszystkim, czym żyją Polska i świat. Bardzo nam zależy na tym, by nie unikać tematów trudnych, by wszyscy czuli się bezpiecznie w naszej przestrzeni. Mam tylko jedną prośbę i właściwie to jest warunek prawdziwej rozmowy. Otóż nie ma zgody na to, by w tej audycji pojawiało się cokolwiek, co może mieć związek z nietolerancją i zjawiskami wykluczającymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie głosy, ale będziemy dbać o dobro wszystkich, czyli o dobro wspólne. A ponieważ dzisiaj wracamy z Klubem Trójki na antenę, to chcemy zacząć od rozmowy, czyli od tego, jak dzisiaj rozmawiamy, jaki jest nasz język powszedni, jaki język dominuje w przestrzeni publicznej i czy, a w zasadzie jak bardzo to, co w przestrzeni publicznej przekłada się na to, co prywatne. No i myślę, że jednym z najważniejszych pytań, jakie się pojawią dzisiaj po 20 na antenie Trójki, będzie to, czy istnieją jeszcze wspólne i ważne dla nas wszystkich słowa. Czy wspólnocie, która jest podzielona, czegoś możemy wciąż się trzymać wspólnie w warstwie językowej. Będziemy mieli wspaniałych gości w studiu. Oczywiście zapraszamy też słuchaczy, by byli z nami. Wraca na tym adres, polega Klub Trójki, tak, oczywiście. Tak, wraca adres klub@polskieradio.pl. Otwarty będzie nasz telefon 22 i 7 trójek. A w studiu pojawią się dzisiaj Olga Kozierowska, dziennikarka, działaczka społeczna, mówczyni, pisarka, mentorka. Ostatnie lata spędza na tym, by uczyć nas wszystkich, jak rozmawiać, byśmy byli wspólnie, a nie podzieleni. I Mateusz Adamczyk, który będzie częstym gościem na antenie Trójki, to już mogę zapowiedzieć. To jest popularyzator wiedzy o polszczyźnie, specjalista od języka i autor kanału Przysłowie, który można bardzo łatwo znaleźć w sieci. To dzisiaj między 20 a 21 będziemy też odnosić się w rozmowie do badania Zmęczona wspólnota, co łączy i dzieli polskie społeczeństwo. Będzie z nami także wcześniej przez nas zapytany o te sprawy Adam Traczyk, założyciel fundacji More in Common. To plan na dzisiejszy Klub Trójki. Przypomnijmy, o 20 z minutami po serwisie rozpocznie się ta audycja. Prowadzi Michał Nogaś, ale oczywiście o planach na kolejne Kluby Trójki będziemy Państwa z dnia na dzień, może niekoniecznie w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, informować, ale bardzo się cieszymy, że mogliśmy się z Państwem tą informacją razem podzielić, że Klub Trójki wraca na antenę programu trzeciego i myślę, że oboje również możemy Państwu obiecać, że słowo w Trójce będzie dla nas bardzo ważne. Michał Nogaś, bardzo dziękuję. A nawet najważniejsze. Dziękuję bardzo. To do usłyszenia po 20, a my teraz słuchamy The Roots. ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost and The Seed i The Roots. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 19 minut po 18. Przypomnę nasz numer 22 i 7 trójek. Chciałbym podziękować za tą audycję o spektrum autyzmu, bo otworzyła mi oczy na moje dziecko i jestem bardzo wdzięczny za to. Oby więcej takich audycji, żeby ludzie byli świadomi. Proszę nas trzymać za słowo, a ja przypomnę, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 116, 111. Teraz też skupimy się na tej uważności na drugiego człowieka, a właściwie na uważności na młodego człowieka. Badania przeprowadzone w Centrum Zdrowia Uniwersytetu McGilla dowodzą, że brak jednego z rodziców w życiu dziecka często bardzo źle wpływa na jego rozwój. Tymczasem monoparenting, czyli samotne wychowywanie, zdarza się coraz częściej. W takiej sytuacji dziecko może czuć niepewność, brak wiary we własne możliwości, gniew, frustrację, zniechęcenie, brak równowagi emocjonalnej czy duży spadek nastroju. Te uczucia z kolei prowadzą zwykle do agresji lub autoagresji, na przykład samookaleczania się, depresji i utrudnionych relacji z rówieśnikami. Warto wiedzieć, jak radzić sobie z dzieckiem w sytuacji, kiedy rozpada się rodzina i co zrobić, kiedy z życia dziecka znika jedno z jego rodziców. Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Katarzyny Stoparczyk 116 111. skorzystaj z telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. W mojej klasie jest 20 osób, z czego prawie wszyscy mają rozwiedzionych rodziców. Niektórzy przeżywają to, po prostu nie umieją sobie z tym poradzić. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład w szkole moja koleżanka mówi, że jej mama przywiozła jej tort na urodziny. A jest moja druga koleżanka, która ma rozwiedzionych rodziców i ona nie potrafi sobie z tym poradzić, bo na przykład nie mieszka z mamą. Nie ma mamy, więc jej mama nie przywiozła jej tortu na urodziny, bo nie ma jej w jej życiu. Nie ma tej mamy. I po prostu ja widzę, jak tylko ktoś mówi o czymś, co się stało w rodzinie, że na przykład razem całą rodziną poszliście do jakiejś galerii handlowej. I ja widzę, jak ta osoba, która nie ma całej rodziny, też chciałaby, tylko że nie może, bo jej rodzice po prostu nie są w jej życiu. Oczywiście im młodsze dziecko, tym znaczenie obecności rodzica jest większe, bo dziecko, które jest już starsze, nastoletnie, ma inne zasoby i inne znajomości, natomiast to też nie jest tak, że te znajomości są w stanie tego rodzica zastąpić. Katarzyna Dalacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jak wytłumaczyć dziecku, że jego ukochany rodzic nagle znika z jego życia, bo relacja dorosła była toksyczna, a te relacje budowane z dzieckiem już niekoniecznie. Tak, ważne jest właśnie, żeby te relacje oddzielać, czyli że rozpad tej relacji między rodzicami nie powinien oznaczać rozpadu relacji między każdym z rodziców a dzieckiem i też ważne jest dawanie przez oboje rodziców wspólnie najlepiej dziecku takiej deklaracji, o ile oczywiście ma się zamiar ją spełniać, żeby to nie była pusta obietnica. A da się wytłumaczyć dziecku? Słuchaj, od dzisiaj mamusi nie ma w twoim życiu? Albo słuchaj, od dzisiaj, no, taty nie będzie w twoim życiu, przynajmniej przez jakiś czas. Mhm. Dziecko na pewno zadaje sobie to pytanie. Mało tego, dziecko bierze na siebie winę. Tak, często tak jest, że faktycznie, że dzieci w ogóle biorą winę za całą sytuację rozwodu. Natomiast ważne jest, żeby dziecku to wytłumaczyć. Ważne by było, żeby oboje rodzice byli przy tym, żeby powiedzieli, z czego to wynika i że nie oznacza to, że rodzic przestaje dziecko kochać, że to jest sytuacja tylko tymczasowa i też, żeby rodzice wysłuchali w ogóle dziecka, jak ono się w tej sytuacji ma, co pomogłoby mu poradzić sobie i że coś, co w zdrowej sytuacji wydawałoby się nam złe, czyli odcięcie się czasowe od rodzica, akurat w tej sytuacji konfliktowej może być dobrym rozwiązaniem. A co wtedy, kiedy ta sytuacja nie jest sytuacją tymczasową? Przynajmniej nie wygląda na taką? To jest sytuacja dużego wyzwania dla rodzica, który przy dziecku zostaje, więc w ogóle pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to żeby rodzic miał świadomość, że on też może potrzebować pomocy. Jak z tym słynnym przykładem samolotu, kiedy najpierw zakłada się maskę sobie, to często może być też tak, że ja jako rodzic w pierwszej sytuacji potrzebuję poszukać wsparcia dla siebie, żebym w ogóle mogła być wsparciem dla mojego dziecka, mogła albo mógł, i że nie ma w tym niczego wstydliwego. Oczywiście, no też ja bardzo często mówię o tym, jak ważne jest zapewnienie dzieciom specjalistycznego wsparcia w takim momencie, bo może też być tak, że dziecko ze mną nie będzie chciało rozmawiać, bo na przykład może być tak, że dziecko obwini mnie za ten rozpad i w taki sposób sobie poradzi z tą trudną dla niego sytuacją, że będzie obwiniało mnie za to, że nie wiem, mamy czy taty już teraz w moim życiu nie ma. Tutaj też bardzo ważna jest ta perspektywa osoby zewnętrznej, która pomoże dziecku jakoś ułożyć te emocje, bo ta złość może być tym, co w tej sytuacji pomoże dziecku przetrwać. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Od dziś na cykl Katarzyny Stoparczyk 116-111 zapraszamy we wtorki i czwartki o 18.20. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz 25 minut po 18.00. Calls i Nowy Świat, a potem skrót serwisu. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne poso. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mam. Przez 10 tyle smutków, no gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat.

tą A4 w stronę Legnicy spowolnienia mają ponad 30 km. Do tego A2 trasa Pruszków - Grodzisk Mazowiecki na 449 km mamy zwężenie w stronę Poznania i korek na ponad 10 km. Na koniec S12 obwodnica Lublina 60 km zwężenie w stronę Zamościa. Na to musimy uważać. A teraz już pora na skrót serwisu Trójki. Romuald Bucik. Stany Zjednoczone chcą niezależnego śledztwa w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował o tym podczas wizyty w Paryżu. W izraelskim nalocie zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak i Amerykanin. Rozmawialiśmy o tym bezpośrednio z izraelskim rządem w sprawie tego konkretnego incydentu. Wezwaliśmy do szybkiego, dokładnego i niezależnego dochodzenia, aby dokładnie zrozumieć, co się stało. Władze Izraela obiecały wyjaśnienie sprawy. Ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat podpisał prezydent Ukrainy. Parlament przegłosował ją pod koniec maja ubiegłego roku. W grudniu Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia proponuje zmobilizowanie dodatkowo 500 000 osób. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że poprosi prokuratora generalnego o przeanalizowanie możliwości wznowienia postępowania w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Rzecznik prokuratora Anna Adamiak poinformowała, że wniosek w tej sprawie jeszcze nie wpłynął, a wznowienie postępowania wymaga ujawnienia nowych, istotnych faktów. Barbara Blida zastrzeliła się 25 kwietnia 2007 roku, gdy funkcjonariusze ABW przyszli przeszukać jej dom w Siemianowicach Śląskich i zatrzymać ją na polecenie prokuratury. Kolejny serwis w Trójce o 19. A teraz pora na ekonomię. W Trójce po raz kolejny w ZD3 Sylwia Zadrożna. Pierwsze wiosenne słońce skłoniło nas do myślenia o wyjazdach. Zainteresowanie noclegami na majówkę rośnie z dnia na dzień, a liczba rezerwacji sięga już 75% tych złożonych w roku ubiegłym. Najchętniej majówkę spędzimy w górach, a jeśli góry, to Karpacz i Zakopane. Dużą popularnością cieszą się także Kraków, Gdańsk i Wrocław. A tymczasem lotniska i porty morskie w Bułgarii i w Rumunii korzystają już z ułatwień, jakie daje strefa Schengen. Cieszą się władze portów Burgas, drugiego pod względem wielkości lotniska w Bułgarii, położonego nad Morzem Czarnym. Santander Bank Polska wniesie sprawę do sądu, bo nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ukaraniu go za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych klientów. Do naruszenia doszło, kiedy firmie kurierskiej skradziono przesyłkę z dokumentami bankowymi, odnalezioną potem na jednym z osiedli. UODO nałożył na bank ponad 1 400 000 złotych kary. Nadal nie ma dużej poprawy w przemyśle. Indeks PMI, który bada nastroje przedsiębiorców z tego sektora, wzrósł w marcu o 0,1 do 48 punktów, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. To wciąż poziom sugerujący, że koniunktura w krajowym przetwórstwie pozostaje relatywnie słaba. Takie wartości indeksu pokazują ograniczanie aktywności przez przedsiębiorstwa. No i taki stan rzeczy utrzymuje się już 23 miesiąc z rzędu. A firmy podkreślają nadal słaby popyt zarówno w kraju, jak i za granicą. W marcu 62% respondentów dobrze oceniło sytuację w swoim miejscu pracy, 12% źle. W badaniu CBOS najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy. A kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Eksperci przypominają, że podatnicy mogą skorzystać z różnych ulg. Prorodzinnej na internet z zerowego PIT-u mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat, a wszyscy mogą przekazać 1,5% swojego podatku na cele charytatywne. Tu wystarczy tylko wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Pierwszą w kwietniu sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zakończył na minusie, ale niedużym. WIG20 stracił 0,05%. Dolar kosztuje obecnie 3,98 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,39, a funt brytyjski 5,01 zł. I jeszcze aktualizacja pogodowa. Po pochmurnym dniu w nocy w całym kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na północy możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach możliwe opady śniegu.

Ja nie potrafię rozpoznać, czy karetka jedzie, czy straż, czy policja. A mają różne sygnały. Ja też nie. Proszę zapytać kogokolwiek ze swoich znajomych, gdzie jest ujęcie wody na jego osiedlu. A proszę powiedzieć mi, skąd wziąć wodę, kiedy będzie sytuacja kryzysowa, odcięcie zasilania prądem, dopływu wody. Jak ludność ma sobie wtedy poradzić? Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzili miejsca, w których polscy cywile mogliby szukać potencjalnego schronienia, publikując raport o wymownym tytule W schronie się nie schronisz. 68% skontrolowanych przez nich schronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych. Grzegorz Walędzik, dyrektor delegatur Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, jednocześnie członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Badaliśmy stan faktyczny, jaki jest. Skończył się komunizm, skończyło się zagrożenia, jesteśmy w Europie, wstąpiliśmy do NATO w 1999 roku, także wydawałoby się, że jesteśmy bezpieczni. Postanowiliśmy zobaczyć, jak my jesteśmy przygotowani do takiej sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie. I niestety okazało się, że jest tutaj bardzo wiele nieprawidłowości, bardzo wiele ryzyk, które stwarzają to, że w przypadku takiego ataku jesteśmy w dużej części bezbronni. Mój Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie taki schron jest systematycznie zalewany, jest zdjęcie w naszym raporcie. To jest ten, tak bym powiedział, obraz nędzy i rozpaczy. Przepraszam za taki zwrot, a nie miejsce, które może służyć ochronie życia i zdrowia ludzkiego. Takim obiektem na przykład może być również metro warszawskie. Na początku budowy miało służyć również jako schron. Następna stacja, centrum. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich, dalekowieczne. Natomiast metro warszawskie niestety nie spełnia definicji schronów, ponieważ w późniejszym okresie zaniechano przy budowie, zaniechano ze względu na koszty. Nie zamontowano urządzeń filtrowentylacyjnych, grodzi. Obiekt, który nazywamy schronem, powinien być hermetyczny i szczelny i odporny na wszystkie czynniki zewnętrzne. Metro warszawskie może najwyżej służyć jako ukrycie. Cały obiekt jest porośnięty trawą i to wszystko miało zapewnić kamuflaż. Niepozorny wygląd i zakamuflowanie tej jego prawdziwej roli. Obiekt Alfa jest częścią Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Był przygotowany przede wszystkim na okoliczność wybuchu III wojny światowej z przewidywanym użyciem broni masowego rażenia. I był to wtedy najnowocześniejszy obiekt w Polsce. Tutaj zaczynał się początek procesu wchodzenia do obiektu. Tu jest wszystko zachowane tak, jak było. I ponad 30 sztuk drzwi hermetyczno-ochronnych, które dzielą cały obiekt w środku na komory, śluzy. Dźwiękowy sygnał. Urządzenie do identyfikacji promieniowania. Tutaj mamy główną szafę sterującą urządzeniami podtrzymującymi tutaj warunki życiowe. Z tego poziomu uruchamiano cały system filtru wentylacji. Co możemy w tej chwili zrobić? Właśnie włączymy sobie wyciąg. Silniki zadziałały i mamy w tej chwili podawane czyste powietrze z zewnątrz. Tutaj trafiliśmy troszkę przypadkiem, troszkę dzięki różnym znajomościom ciekawych ludzi z wojska. Podczas inauguracji Muzeum Techniki Wojskowej Gryf i tam poznałem pana majora z tego instytutu, który zaproponował mi udostępnienie dla grupy rekonstrukcyjnej takiego schronu. Tak to nazwał, że to jest taki schron. I moja wyobraźnia tutaj podpowiadała mi bardziej taki typowy schron przetrwalniowy, czyli taki, gdzie służy tylko i wyłącznie do ukrycia jakiejś tam liczby osób, wyposażony typowo tak jak schrony, czyli skromnie. No to powiem szczerze, jak tu wszedłem, to byłem w ogromnym szoku, bo zobaczyłem coś, co jest reliktem przeszłości, reliktem właśnie zimnej wojny. Wnętrza zachowane, praktycznie niezmienione od 40 lat. Meble, wyposażenie, instalacje, urządzenia. Raz. A teraz właśnie słychać mnie w całym obiekcie. Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnica Bielany. Rejon Żeromskiego, Kasprowicza, czyli późne lata 50. Budynki, które powstawały jeszcze pod rygorami zaleceń wynikających z przynależności Polski do Układu Warszawskiego. Wtedy w większości w tych budynkach były pomieszczenia schronowe, jakieś formy czerpni nawet powietrza, które były poza budynkiem, tak żeby osoby w przypadku jakiegoś bombardowania mogły przynajmniej jakoś tymczasowo się schronić, ponieważ jak mówię, te pomieszczenia schronowe w tych budynkach w większości dzisiaj zasypane albo nieużytkowane, one oczywiście nie spełniają żadnego dzisiaj potencjalnie standardu bezpieczeństwa. One miały tylko i wyłącznie za zadanie takiego krótkiego zaopatrzenia. To zajrzyjmy do tego budynku na wprost, tego zielonkawo-zielonkawego. W tej piwnicy część oczywiście pomieszczeń przeznaczonych na różnego typu rzeczy, które gromadzą sobie mieszkańcy, a w części właśnie pomieszczenia troszeczkę zagłębione, takie rezerwuary pomieszczeń schronowych i zazwyczaj do tych pomieszczeń schronowych prowadziły takie właśnie takie kanały, które wychodziły na podwórko w sytuacji, gdyby na przykład doszło do uderzenia jakiegoś pocisku, zawalenia się, żeby ewentualnie można było nawet tą czerpnią się wydostać, a z drugiej strony było to też zaopatrzenie w czyste powietrze. Wiem, że przy niektórych budynkach jeszcze niedawno były takie czerpnie powietrza, no teraz położono chodniki, kostkę, polikwidowano. No, były też problemy argumentowane przez samych mieszkańców. Sprawa dość złożona, dlatego że chodzi o to, że kto ma za to płacić. Tak, mieszkańcy zazwyczaj mówią, no nie będziemy za to płacić, bo czyje to jest, skoro to prowadzi na podwórko właśnie ta czerpnia, tak? I ono wychodzi poza tą klatkę schodową i to nie jest niezbędne. Natomiast część wspólnot oczywiście z tych pomieszczeń czyni jakiś użytek, pralni przekształcone, tego typu rzeczy. Tutaj Kasprowicza 56, jeżeli dobrze pamiętam, przy Makuszyńskiego 10. Można jeszcze na Starych Bielanach znaleźć kilka takich obiektów, które też pozostawiliśmy. Właśnie zdecydowanie najsłynniejszy chyba escape room przy Kasprowicza, przy przebudowie podwórka rzeczywiście natrafiliśmy na część takiej infrastruktury jakby tunelu, ale nie było go nigdzie na planach, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że to co mamy na Starych Bielanach, to tylko i wyłącznie na dzisiejsze realia. To są tylko i wyłącznie, tak bym powiedział, już eksponaty historyczne, ponieważ one nie przedstawiają już żadnej wartości z punktu widzenia bezpieczeństwa. Na początku lat 50. jeszcze, no to były te przepisy prawa budowlanego, które nakładały budowę tego typu urządzeń infrastruktury krytycznej przy wznoszeniu budynku. Dzisiaj w prawie budowlanym nie ma nałożonych żadnych obowiązków na inwestora realizowania tego. I to jest właśnie taka sytuacja przy nowych inwestycjach. Być może wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że to zagrożenie, które czai się za naszą wschodnią granicą, może przyjść do nas. Dzisiaj wiemy, że może przyjść i musimy się do tego przygotować. Powinniśmy przejść na filozofię na przykład, która ma miejsce w Finlandii, że prowadzić tak zwaną dwufunkcyjność. Ich podziemia muszą spełniać rolę dwufunkcyjną. Nie służyć tylko celom bieżącym, ale w razie potrzeby muszą być przystosowane do tego, że można je zamknąć, ogrodzić i mogą służyć schronieniem. Dlatego potrzebne jest dodatkowe wyjścia, dodatkowe urządzenia wentylacyjne, zabezpieczenie w wodę, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, jakieś ewentualnie magazyny żywnością i tak dalej. Jesteśmy z Mokotowa, ze szkoły mokotowskiej 212. Jak najbardziej jest schron, naprawdę. Szkoły tysiąclatki były budowane w tym celu, żeby przerabiać je na szpitale. I tam wszystko jest ustawione tak, że w razie wojny natychmiast przekształcony jest na szpital. Wszystkie tysiąclatki takie mają plany. Są zamknięte na cztery spusty? Jak to tam wygląda? Schron? No, w tej chwili jest nieużywany, to wiadomo. Ale niedawno wiem o tym, że był sprawdzany, czy będzie można przechodzić i tak dalej. No, ale tam jeszcze czeka trochę wyciągnięcie różnych rzeczy, które się przechowuje w tym miejscu. Także to jest mały, jest bardzo mały. Tam mało osób wejdzie, ale jest. No, ja pamiętam z czasów nauki szkolnej przedmiot taki był. Przysposobienie obronne i uważam, prawda, w tej chwili jak najbardziej takie umiejętności były tam doskonalone, które przydatne mogą być. To jest małe urządzenie, jak pani widzi, tak, które jedna osoba może w plecaku przenieść i może komuś ratować życie. Tak. Niby takie urządzenie, które tylko daje sygnał, a może też ratować życie. My, czyli organizacje proobronne, chcemy też wyjść do obywateli, aby oni mogli się szkolić. A co my tutaj robimy? Dokładnie to, co Ukraińcy kilka lat temu robili. Minuta, gaśnie, minuta, gaśnie, minuta, kończy się. Odwołanie takiego alarmu wygląda następująco. Następuje uruchomienie syreny, wycie przez 3 minuty, zakończenie wycia. Jest to odwołanie. Następnie po takiej czynności podawane jest uwaga, uwaga, uwaga, odwołuje alarm, odwołuje uprzedzenie o alarmie lub inny komunikat adekwatny do sytuacji. W przypadku alarmu powietrznego, chemicznego i nuklearnego mamy tylko jeden taki alarm. Mamy taką zwykłą syrenę na budynku. Z tej syreny nie można wydzielić innego sygnału jak tylko taki. Należy załączyć środki masowego przekazu, telewizja, radio, sprawdzić w komórkę, co się dzieje. Opanowujemy się całkowicie, wyłączyć urządzenia elektryczne, wyłączyć całą elektrykę w mieszkaniu, iść do sąsiada, poinformować sąsiada, udać się do schronów, udać się do szczelin. Wskazaliśmy, że istnieje luka prawna, która była wynikiem zmiany ustawy o obronie ojczyzny, która zastąpiła istniejącą poprzednią ustawę, w której istniał cały rozdział dotyczący obrony cywilnej. Tym aktem po prostu zlikwidowano obronę cywilną. Na dzień dzisiejszy wiemy, że 80%, co najmniej 80% obywateli polskich nie wie, gdzie jest najbliższe schronienie lub schronie, mówiąc już o schronie. Nie wie, gdzie ma uciekać. Nie wie, jak się zachowywać w czasie alarmu. Jak widzimy, to jest bardzo blisko, więc no, zawsze się czegoś można nauczyć. Generalnie jestem ekonomistą, dlatego tutaj jestem, żeby właśnie wiedzieć od podstaw, no co się przygotowywać. Może powiedział też sąsiadom, jak coś się stanie, może jakieś porady, aby nie wpadli w panikę, głupot jakiś nie zrobili. Mamy teraz kamizelkę. To jest wiedza uniwersalna, którą warto, żeby każda osoba miała. Sytuacja ukraińska pokazała jasno i dobitnie, że za obronność kraju odpowiada każdy obywatel. To był reportaż Poczucie Bezpieczeństwa autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Na reportaże w popołudniowym zapraszamy do trójki. Zapraszamy w imieniu autorów, autorek i Anny Dudzińskiej o 18.40 od wtorku do czwartku.